У эфіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Блізка 58% турэцкіх выбарцаў падтрымалі на сённяшнім рэферэндуме прапанаваныя ўрадам змены ў канстытуцыю. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Турэчыны Рэджэп Эрдаган, спасылаючыся на папярэднія вынікі падліку галасоў. Ён дадаў, што яўка выбарцаў склала крыху меней за 80%. Урад сцвярджае, што рэферэндум быў і ініцыяваны з мэтай дэмакратызацыі краіны. Папраўкі ў канстытуцыю ўключаюць рэформы судовай галіны і змяншэнне ролі вайскоўцаў у палітычным жыцці. Амерыканку Сару Шурт, затрыманую разам з двума іншымі грамадзянамі Злучаных Штатаў у Іране больше год таму, могуць адпусціць пад заклад з 500 тысяч даляраў. У цэнтры Москвы міліцыя затрымала ўдзельнікаў несанкцыянаванай апазыцыйнай акцыі «Дзень гневу». Ля будынку мэрыі, нягледзячы на несанкцыянаваны характар акцыі, сабралася некалькі соцень чалавек. Міліцыя папярэдне заблякавала падыходы да месца збору пратэстоўцаў. Апазыцыйнікі вымагаюць адстаўкі Маскоў мэра Юрія Лужкова, правядзенне датэрміновых выбараў у гарадскую думу і пашырэнне правоў органаў мясцовага самакіравання. Спаленне Карану стала б катастрофай, заявіў сёння лідар мусульманаў Нью-Йорку імам Фейзал Абдул-Рауф у інтэрв'ю тэлеканалу ABC. Напярэдадні пастар невялікай хрысціянскай абшчыны ў Флярыдзе да апошняга моманту пагражаў адзначыць угодкі тэракту 11 верасня ў США спальваннем свяшчэннага мусульманскага тэксту. Планаваная акцыя выклікала пратэсты ў США і за межамі краіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, які таксама выступаў супраць спальвання Карану, заявіў нагоды гадавіны тэракту 11 верасня наступная. Яны могуць спрабаваць распаліць міжрэлігійную варажнечу, але мы, амерыканцы, не ваюем і ніколі не будзем ваяваць супраць ісламу. У той вераснёўскі дзень на нас не напала рэлігія, гэта была аль-Каіда. Вартая жалю купка людзей, якая перакручвае рэлігійныя паняцці. І гэтак жа, як мы асуджаем неталерантнасць і экстрэмізм за мяжою, мы дома застанемся верныя сваім традыцыям разнастайнай і талерантнай нацыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама. Супрацоўнікі расійскіх органаў бяспекі забілі васьмярых ваяўнікоў падчас спецаперацыі ў сталіцы Дагестану Махачкале. Сярод забітых адна жанчына. На момант аперацыі ваяўнікі знаходзіліся ў адным з прыватных дамоў. На прапанову здацца, паводле афіцыйнай версіі, яны першыя адкрылі агонь. Раней у нядзелю невядомыя забілі ў Махачкале адчольніка рэгіянальнага аддзелу для барацьбы з экстрэмізмам пры Міністэрстве ўнутраных спраў Расіі. Ізраільскія ўлады не працягнуць мараторыю на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан. Пра гэта сёння заявіў прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Натаньягу на сустрэчы са спецыяльным прадстаўніком ААН на блізкім усходзе Тоні Блэрам. Ізраільскі лідар дадаў, што тэмпы будаўніцтва скароцяцца, але Тэль-Авіў не стане замарожваць жыццё жыхароў ужо існоўных паселішчаў. Мараторый на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях заканчваецца ў канцы верасня. Палестынцы раней пагражалі, што калі Тэль-Авіў адновіць будаўніцтва, палестынскі бок перапыніць беспасярэднія перамовы паміж бакамі, што стартавалі на пачатку месяца ў Вашынгтоне. У выніку непарадка ў горадзе Косаўска-Мітровіца на поўначы Косава лёгкія раненні атрымалі два вайскоўцы НАТА. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.